چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیرخواہ ہیں